أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Yusuf suresinin 43. ayeti kerimesinden başlayacak. Evet, bu ana kadar okuduğumuz bölümlerde Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelenleri öğrenmiştik. Kardeşleri kuyuya atmışlardı. Oradan bir kervancı alıp esir pazarında satmıştı. Esir pazarından kralın hanımefendisi esir olarak onu almış, sarayda yetiştirmiş, büyütmüş. Belli bir yaşa, belli bir çağa gelince sarayda hanımefendi kendisinden kâm almak istemişti. O da bu işten uzak durmuştu. Netice haklı olması yanında hapishaneye atılmıştı. Hapishanede saraydan atılan iki kişiyle birlikte üç kişi hapishanede belli bir süre yatmışlar. Birileri asılmış, birileri tekrar sarayda hizmete devam etmiş. Yusuf Aleyhisselam da yatmaya devam ediyor. Yusuf Aleyhisselam demişti ki o çıkan kimseye, saraydakilere beni hatırlat, burada boşu boşuna yattığımı bilsinler, burada fazlaca yatmayalım diye. Fakat o da unutmuştu. Saraya tekrar geri dönen zindandan o kişi hürriyetin verdiği heyecan ile unutmuştu. Belli bir süre sonra değişik bir rüya ortaya çıkacak ve bu rüya ile tekrar işler değişik bir safhada görecek. İşte şu andan itibaren 43. ayetten itibaren suremizin bu bölümü gözlerimizin önüne sergileniyor. Ve kâlel melikü inni erâ seb'a bekaratin simânin ye'külühünne seb'un icâfun ve seb'a sümbülâtin hudrin ve uhara yâbisât. Ya eyyuhel melâ'u eftûni fî rü'yâye in küntüm lirru'yâ ta'burûn. Günlerden bir gün hükümdar, devletin yetkilisi, rüyamda yedi çelimsiz ineğin, yedi semiz inek, yedi yeşil başak ve bir o kadar da kurumuş başak gördüm. Ey ileri gelenler, rüya tabirinden anlayanlar, ilim erbabı, bu işi bilenler, eğer rüya yorumlamayı biliyorsanız benim rüyamı yorumlayın bakalım dedi. Evet, ilk rüya Yusuf Aleyhisselam tarafından görülmüştü. En güzel hikaye, en güzel kıssa olarak anlatılan bu sure içerisinde ilk rüya Yusuf Aleyhisselam tarafından görülmüştü. Bu rüyada 11 kişi güneş ve ay kendisine secde ediyorlardı. Onun yorumunu Yakup Aleyhisselam yapmıştı. İkinci rüyayı hapishane arkadaşları gördüklerini söylediler. Biri sarayda şarapçı başıydı, şarap ikram ediyordu. Bir diğeri de fırıncısıydı, sarayın fırıncısı. O da ekmek ikram ediyordu saraydaki kimselere. Üçüncü rüya da bu rüya, kralın rüyası. Yetkili kimse, devlet başındaki bulunan kimse bu şekilde rüya gördüğünü söylüyor. Yedi tane çelimsiz inek var. Evet, ben rüyamda yedi tane çelimsiz inek gördüm. Yedi tane semiz inek bunları yiyordu. Yedi tane başak gördüm ve bir o kadar da kuru başak gördüm demek suretiyle rüyasını anlatıyor. Ey akverenler, ey rüya tabiri yorumcuları, bunun yorumunu yapın bakalım dedi. O günkü yetkililere bu rüyasını anlattı. Kralın rüyasını yorumlamak zor. Kötü yorumlarsam İdamla neticelenebilir, başın uçabilir. İyi yorumlasan da iyi çıkmasa ileride başına sıkıntı gelebilir. Ne yapacaklar? Rüya yorumcuları kralın daveti üzerine geldiler ve hepsi birden galu dediler ki azgâsu ahlâm ve mâ nahnu bite'vilil ahlâmi bi'âlimîn. Kralın başına toplanmış ünlü rüya tabircileri şöyle dediler. Anlaşılması zor, karmaşık, demet demet hayaller yığını. Biz böyle karışık rüyaların yorumunu bilen kimseler değiliz. Evet, bilemeyiz dediler. Belki biliyorlardı, belki bir şeyler söyleyeceklerdi ama korkularından dolayı kralın, o yetkili şahsın başlarına bir musibet getirmesinden korktular ve biz böyle demet demet hayaller yığını olan bir rüyanın yorumunu beceremeyiz, bilemeyiz dediler ve bu şekilde işin içinden çıkmış oldular. وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَى مِنْهُمَا وَدَّكَرَ بَعْدَ اُمَّتٍ اَنَا اُنَبِّئِكُمْ بِتَعْو۪يلِه۪ي فَاَرْسِلُونَ Zindandaki, saraydaki iki tane kişi vardı ya, biri ekmekçi, biri de şarapçı. Şarapçı kurtulmuştu, ekmekçi idam edilmişti. Şarapçıya Yusuf demişti ki, kralın yanında beni hatırlat da benim burada pisi pisine yattığım, haksız yere yattığım ortaya çıksın demişti. O da unutmuştu. Böyle bir rüya kral tarafından görülünce ve yorumcular da biz bunun yorumunu bilemeyiz deyince, zindandaki o iki kişiden kurtulan adam, yani şarapçı olan adam, sarayın şarapçısı olan adam hayli zaman sonra hemen hatırladı Yusuf'u. Bu yorumcular bu rüyanın yorumunu yapamadılar. Ben size bunun neye çıkacağını haber vereyim. Beni hemen zindana gönderin dedi. Evet, bu rüyanın yorumunu yapacak kişiyi ben biliyorum. O zindandadır. Onu getirirsem bu rüyanın yorumunu o çok güzel yapar demek suretiyle hatırladı Yusuf'u da beni zindana gönderin dedi saraydaki yetkililere. Evet, neticede emir çıktı ve zindana gönderildi bu. Zindana geldi. Yusuf eyyuhas siddiku eftina fi seb'i bekaratin simanin ye'kuluhunne seb'un icafun ve seb'i sümbülatin hudrin ve uhara yabisat lealli erci'u ilen nasi leallehum ya'lemum. Bu kişi zindana gönderildi. Zindana varınca Yusuf'un ziyaretine, ey Yusuf, ey doğru sözlü arkadaş, bize 7 semiz ineği, 7 arık inek yiyor ve 7 yeşil başak, diğer de bir o kadar kuru başak şeklindeki bir rüyanın yorumunu yap ki saraydaki insanların yanına döneyim de onlar da böylece senin nasıl bir kimse olduğunu öğrensinler dedi. Kralın gördüğü rüyanın yorumlanması için Yusuf'un yanına gitti ve rüyayı anlattı. Rüyayı o şekilde ona anlattı. Hemen bu rüyanın yorumunu yap. Ben de bu yorumu gideyim sarayda aktarayım, söyleyeyim, anlatayım, duyurayım da onlar da senin nasıl bir adam olduğunu bilsinler dedi. Evet. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِن۪ينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَزَرُوهُ ف۪ي سُنْبُلِهِ اِلَّا قَل۪يلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ Yusuf Aleyhisselam hemen anlatılan rüyanın yorumuna geçti ve şöyle cevaplandırdı. 7 yıl boyunca her zamanki gibi ekip biçin ama hasat ettiğiniz ekini yemek için ayıracağınız az miktar dışında öylece başağında bırakın. Stoklama işini başağında yapın çünkü çok uzun süre dayanması gerekecek. Devam ediyor rüyayı yorumlaması Yusuf Aleyhisselam'ın. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُقْسِنُونَ Çünkü 7 yıl sürecek olan bu bolluk zamanından sonra 7 yıllık bir kıtlık dönemi gelecek ve sizin bu dönem içinde hazırladığınız her şeyi sakladığınız az bir miktarı dışında silip süpürecek. Evet. 7 yıl bolluk olacak, 7 yıl kuraklık ve kıtlık olacak. Bolluk döneminde başağında sakladığınız o şeyleri kuraklık dönemindeki 7 yıl içerisinde yiyeceksiniz. Onları o şekilde stoklayın. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ ف۪يهِ يُغَاسُ النَّاسِ وَف۪يهِ يَعْصِرُونَ Sonra onun ardından bir yıl gelecek ki insanlar yağmura kavuşturulacak. Ve insanlar bol bol üzüm, zeytin gibi meyveleri sıkacaklar veya hayvanlardan bol bol süt sağacaklardır. Yorumu böylece yaptı. Yusuf Aleyhisselam o gelen kimseye, rüyanın yorumu budur dedi. Evet, Yusuf'un yorumu bu şekilde krala ulaştırılıyor o yetkili kimse tarafından. O zindana gönderilen şarapçı başı tarafından ulaştırılıyor. وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Yusuf'un yorumu kendine ulaşır ulaşmaz hükümdar onu bana getirin dedi. Yusuf'u bana getirin dedi. Ama elçiler Yusuf'a geldiğinde Yusuf dedi ki efendinize gidin ve ona sorun ellerini kesen o kadınların maksadı neydi? Evet. Krala gidin ve ona sorun. Birkaç yıl önce parmaklarını doğrayan kadınların derdi neydi? Maksadı neydi? Evet. Gidin ve bunu sorun. İnne Rabbi bi keydihinne alim. Evet. Bunun maksadı neydi? Onu araştırsın. Bu gerçek ortaya çıksın. Bunu araştırıp bu gerçeği ortaya çıkarsın. Çünkü Rabbim şüphesiz o kadınların tuzaklarını bütün gerçeğiyle bilmektedir. Kaç yıldır boşu boşuna yatıyor, haksız yere zindanda ömrü geçiyor. Rüyanın yorumunu güzel yapınca kral, tamam dedi bu hoş, bunu biz değerlendirelim dedi ama çıkmak istemiyor hapishaneden. Önce benim haksızlığım ortaya çıksın, ondan sonra ne yapılacaksa o yapılsın diye gidin krala söyleyeyim. Yıllar önce kadınların parmaklarını doğradıkları mesele neydi? O mesele ortaya çıksın. Benim haksız yere yattığım ortaya çıksın. Kim suçlu kim suçsuz ortaya çıksın. Sonra ne yapılacaksa yaparız demek suretiyle o haberi gönderdi. Çünkü kadınların tuzağının evet bütün gerçeğiyle Allah tarafından bilindiğini o biliyordu. Halkın da bilmesini istedi. Böylece Yusuf Aleyhisselam. Kâle mâ khatbukünne iz râvettünne Yusuf an nefsihi. قُلْنَا خَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ اِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقِّ اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Bunun üzerine hükümdar o günkü kadınları çağırtıp kendilerine Yusuf'un gönlünü çelmek isterken ne sağlayacağınızı umuyordunuz diye sordu. Evet. Siz Yusuf'u gönlünü çelmek istediniz. Sarayda böyle bir hadise olmuştu. Ama bu hadise kapandı. Yusuf da zindana atıldı. Ne kadar zamandır zindanda o yatıyor. Nedir diye o günkü kadınlara sordu da. Kadınlar Allah korusun biz ondan en küçük bir kötülük görmedik dediler. Saray içerisindeki kadınlar ondan kötülük görmediklerini ortaya koydular. Aziz'in karısı da işte şimdi gerçek yerini buldu dedi. Ben ondan murad almak istemiştim. Ama o, özü sözü doğru kimselerdendi. Suç benimdi dedi. Kadın itiraf etti suçunu. Ben ondan murad almak istemiştim. Kam almak istemiştim. O ise doğru dürüst biriydi. Doğru ve dürüstlükte ısrar etti. Ben de onu hapishaneye attırdım. Doğru ortaya çıktı. Gerçekten o gün doğruydu. Suçlu benim dedi. Aziz'in hanımı bu şekilde suçu üzerine aldı. ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِب۪ينَ. Evet. Elçi gelip de kadınların itirafını anlatınca Yusuf şöyle dedi. Onların bu itiraflarına lüzum görmem, benim vezirin yokluğunda kendisine hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hile ve tuzaklarını başarıya ulaştıramayacağını vezirin de bilmesi içindi. Zalike liya'leme enni lem ehunhu. Şu bilinsin ki ben ihanet etmedim. Vezirin hanımına hainlik yapmadım. Öyle diyerek beni attılar hapishaneye. Yıllardır zindanda yattım, ömrümü geçirdim. Bunu iyi bilsin insanlar. Ve ennallâhe lâ yehdi keydel hainîm. Evet, Allah hainlerin hile ve tuzaklarını başarıya ulaştırmaz. İşte kadın da itiraf etti ve toplum bildi ki yıllar önce Yusuf'tan kam almak isteyen kadın suçludur ve suçlu olmasına rağmen Yusuf'u da zindana attırmıştır. Bu şekilde bu gerçek ortaya çıksın istedi ve gerçekten de bu saray çevresinde ve o günkü toplumda ortaya çıkmış oldu. Devam ediyor Yusuf Aleyhisselam'ın sözleri. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ Yusuf aleyhisselam, ben hainlik etmedim. O günden beri ben suçsuz olarak haksız yere yatıyorum demek suretiyle o günkü suçsuzluğunu ortaya koymakla birlikte ve böyle diyor. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي Bununla beraber ben yine de kendimi bütünüyle temize çıkarmaya da çalışmıyorum. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Çünkü Rabbimin acıyıp esirgediği kimseler hariç, insanın kendi benliği de onu kötülüğe sürükleyen büyük bir zorbadır. Evet, insanın nefsi, insanın içgüdüsü, insanın benliği onu kötülüğe sürükler. Beni de kötülüğe sürükleyebilirdi ama sürüklemedi. Rabbimin zina ile alakalı gerçeğini ben bildiğim, hatırladım ve yanaşmadım o işe. Evet, gerçekten insanın nefsi, benliği, egosu insanları kötülüğe sürükler. Allah'ın acıdığı kimseler müstesnadır. İnne Rabbi gafurur rahim. Gerçekten de benim Rabbim çok acıyan, gerçek bağışlayandır. Evet. Rabbimiz acıdığı için, bağışladığı için Yusuf Aleyhisselam'a da merhametiyle muamele ederek acımıştır. Öyle bir zina işine bulaştırmamıştır onu. وَقَالَ الْمَلِكُ اِتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ Evet, 5-10 sene önceki hadisede Yusuf Aleyhisselam'ın suçsuz olduğu bizzat vezirin hanımının itirafıyla ortaya çıkınca Yusuf Aleyhisselam kralın emrine, o günkü kralım gel benimle birlikte çalışalım demesine evet cevabını verdi. Evet, hükümdar dedi ki onu bana getirin, kendime has en yakınlardan biri yapayım. Ve onunla konuşunca hükümdar dedi ki bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kimsesin. Konuşunca anladı. Kral, yetkili kimse, Yusuf Aleyhisselam'ın nasıl kapasiteye sahip olduğunu, nasıl bir zekaya sahip olduğunu, nasıl Allah tarafından seçkin bir insan olduğunu, kabiliyetini ortaya çıktığını anladı. Konuşunca, görüşünce anladı ve dedi ki, اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ Evet. Bugünden itibaren sen yanımızda yüksek makam sahibi, mevki sahibi ve güvenilir birisin. Seni devlet bakanı yapacağız, seni hazineler müsteşarı yapacağız, seni değişik makamlara getireceğiz. Evet, yıllar önce hapishaneye düştüm, suçsuz idim. Şu anda sendeki kabiliyeti, zekayı, hadiselerin ileride ne olacağının yorumlaması bilgisini çok iyi bilmenden dolayı şu anda yanımızda senin çok yüksek bir mevki ve makam sahibi olduğunu bil, güvenilir bir kimse olduğunu bil dedi. Kral ona bu şekilde söyledi. قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ Yusuf Aleyhisselam da krala dedi ki, kralın bu iltifatlı sözüne karşı, beni yeryüzünün hazineleri üzerine görevlendirin. Güvenilir, bilgili bir koyucu olacağımdan emin olabilirsiniz. Evet, hazine işlerine ben bakayım. Devletin gelirine giderine ben bakayım. Ben bu işi çok iyi becereceğim, becerecek durumdayım. Beni o görevle görevlendiriniz. Ben güvenilir, bilgili bir koruyucu olacağımdan emin olabilirsiniz dedi. Yani ben kabiliyetimi, ben becereceğim hususu da size söyleyeyim. Yanınızda belki yetkili biri olacağım ama hazine işlerine bakarsam, para işlerine bakarsam, devletin iktisadiyatını elimde tutarsam bu daha hoş olur. Ben bu işi beceririm, bana güvenebilirsiniz dedi. Yusuf Aleyhisselam o günkü melikin bu iltifatlı sözüne karşı. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّعُ مِنْهَا حَيْشُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُزِيُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Böylece yeryüzünde Yusuf'a imkan verdik. Evet, yeryüzünde Yusuf'a en büyük yetkileri verdik, imkanı verdik. Her şey ve her yer onun idaresi altındaydı. Evet, o kadar çok yetkisi vardı ki, maliye yönünden, hazine yönünden, para yönünden, devletin iktisadiyatı yönünden o kadar büyük yetkisi vardı ki, her şey onun emrinde, her yerde onun idaresi altındaydı. Rahmetimizi dilediğimiz kimselere işte böyle nasip ederiz. İyilik yapanların mükafatını da muhakkak biz böylece veririz. İyilik yapanların mükafatını da muhakkak biz böylece veririz. Evet, kardeşleri kuyuya atmışlardı. Yok olduğunu zannediyorlardı. Veya köle pazarına satıldı ve bir yerde köle olarak hayatını devam ettiriyor sanıyorlardı. Onların plan ve programı öyleydi. Allah'ın plan ve programı da böyle. En yetkili makama, Mısır'daki en yetkili makama getirdi Allah onu. Dolayısıyla her yer ve herkes onun idaresi altındaydı. Her şeyde hükümran o idi. En yetkili o idi. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını böylece veriyor. وَلَا نُزِيُوا اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Bu dünyadaki mükafat. Kuyuya atılan Yusuf, devletin en yetkili makamına getiriliyor. Kim tarafından? Allah tarafından. Plan ve programı yapan Allah'tır. Hayatımızda her türlü programı yapan Allah'tır. Çünkü o Rabbul Alemin'dir. Alemlerin Rabbidir. Göklerde, yerde, kainatın her tarafında, herkesi ve her şeyi en güzel biçimde idare eden Allah, işte Yusuf'u da böylece bir makama getirmiş oldu. وَلَاَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Evet. Bu dünyadaki verdiği imkan, Allah'ın verdiği bahşiş, Allah'ın verdiği iyilik yapanların ecrini zayi etmediğinin görüntüsü. Bir de ahireti var bunun. Bir de öbür tarafı var bunun. Bir de öbür tarafta ahiretteki durumu var. İşte Allah onu da böylece açıklıyor. Ahiret mükafatı ise iman edip yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar için daha değerlidir. Ahiret mükafatı, ahiretteki Rabbimizin vereceği bu dünyadakinden daha hayırlıdır. Bu dünyada devletin en yüksek makamına getirilmiş olabilirsin. Ama öbür tarafın berbat ise işin kötü. Allah hem bu dünyada en yüce makama, devletin makamına getiriyor, hem de öbür tarafta daha değerli, daha kıymetli olan ahiretteki cenneti de ona veriyor. O da en değerlidir. Bu dünyadakine göre çok çok daha değerlidir. Evet, böylece kuyuya atılan Yusuf devletin en yetkili makamına getiriliyor. Yıllarca kuraklık hüküm sürecek. Yıllarca bolluk hüküm sürecek. Bolluk zamanında Yusuf Aleyhisselam malları stok edecek, biriktirecek, ambarlara yığacak, yiyecek kadarını kullanacak, geri tarafını sapıyla birlikte muhafaza edecek. Ondan sonraki gelecek 7 yıl kuraklık yılı. Kuraklık yılında da devlet bu stoklarından halkın gıda ihtiyacını karşılayacak, buğday arpa ihtiyacını karşılayacak, toplumun hayvanlarının ve kendilerinin yiyecekleri ihtiyacı devlet eliyle karşılayacak. Çünkü rüyanın yorumunu öyle yapmıştı. O yaptığı yoruma göre de kendisi bizzat icraatını yapacak ve o şekilde devleti idare edecek. Devleti iktisadiyatını ayarlamış olacak. Evet, yıllar geçti. Stoklar yapıldı. İnsanlar mahsullerden, ürünlerden yiyebilecek kadarını yediler. Geri tarafı sapıyla birlikte muhafaza edildi. Kurak yıl gelince, kuraklık gelince her bir taraftan insanlar ikametgah ilmi haberlerini alan nüfus sayısına göre geliyor devlete. Evet, şu kadar kimseye bakıyoruz. Şu kadar kişimiz var, bize de yiyecek verin diye. Aradan geçen bu zaman içerisinde de Mısır'ın her bir tarafında kuraklık hüküm sürmeye başladı. Evet. Her yerde hüküm sürüyor, her yerde kıtlık var. Bu münasebetle her bir taraftan insanlar akın akın Yusuf'un idaresini elinde tuttuğu buğday dağıtım merkezi, arpa dağıtım merkezine geliyor. Ellerinde ikametgah ilmi haberleri var. Kaç kişi ise hepsi birlikte yiyeceklerini oradan almak üzere. وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Yusuf'un kardeşleri de, evet, Yusuf'un 11 tane kardeşi vardı. Diğer 10 kardeşi büyük. Onlar kıtlık senesinde erzak almak üzere Yusuf'un yanına geldiler. 10 tane kardeşi erzak almak üzere yükleriyle birlikte geldiler. Erzak alıp gidecekler. Evet. Yusuf'un kardeşleri zahiri almak için, yiyecek almak için gelip onun huzuruna girdiler de Yusuf onları tanıdı. Ağabeyleri olduğunu bildi. Kendi kardeşleri olduğunu bildi. 15-20 yıl önce kuyuya atıldı ve orada öldü gitti sanıyorlardı. O onları tanıdı. Onlar ise Yusuf'u tanımıyorlardı. Bir devletin başında en yetkili kimse olacak. Aradan 15-20 yıl geçecek. Tanımaları da mümkün değildi zaten. İşte böylece Yusuf Aleyhisselam onları tanıdı. Onlar ise onu tanımıyorlardı. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَب۪يكُمْ أَلَا تَرَوْنَ اَنِّي اُوفِ الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Yusuf onlara dedi ki, evet, zahirelerini hazırlattı. Develerine yükledi. Evet, 10 tane ağabeysinin 10 tane devesine birkaç gün, birkaç ay yetebilecek kadar erzakı onlara yükledi. Ne kadar süreyse, kaç ayda bir gelinecekse o kadar yetebilecek kadar miktar erzakı, zahireyi onlara yükletti. Hazırlattıktan sonra dedi ki, hepsi birden hazırlandı, yollarına devam edecekler. Dedi ki, bana baba bir erkek kardeşinizi de getirin. Şu anda elinizdeki ilmi haberlerde 11 kardeş gözüküyor. Şu anda siz 10 kişisiniz. O baba bir kardeşiniz olan küçük Bünyamin'i de getirin. Onu da getirin, ona da verelim. O gelmemiş şimdi. Görmüyor musunuz? Size o kardeşiniz adına da tam ölçek hissenizi veriyorum ben. Evet, o kardeşiniz adına da zaten ben hissenizi vermiş durumdayım. Ama bir dahaki gelişinizde lütfen onu da getirin. Neyse ben vermem. Kendisi bulunmadığı için ona vermem. Şu anda veriyorum. Ben konukseverlerin en hayırlısıyım diye kardeşlerini uğurladı. Memleketlerine erzaklarını yükledi ve uğurladı. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Evet, kardeşimizi de getirin. Zaten şimdi verdim onun da hissesini. O zaman yine vereceğim. Fakat o da mutlaka gelmelidir dedi. فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. Eğer o kardeşimizi bir sonraki sefer bana getirmezseniz, o zaman benden ne bir ölçek olsun zahire bekleyin, ne de yanıma yaklaşın. Bu seferlik itimat ettim, güvendim, 11 kişilik erzak verdim. Ama bir dahaki sefere yine 10 kişi gelirseniz hiçbirinize bir şey vermem. Onu da getirirseniz yine 11 kişilik erzakı size verebilirim dedi. Bu şekilde tehdit etti onları. Lütfen bir dahaki seferde o kardeşinizi de getirin. Değilse bana yaklaşmayın. Kalu. Onlar da dediler ki, o 10 tane Yusuf'un kardeşleri dediler ki Yusuf'a, Senuravidu anhu ebahu ve inna lefailu. Onu getirmek için babasını razı etmeye çalışacağız. Ve herhalde bu isteğinizi de yapacağız, yapmaya çalışacağız, inşallah becereceğiz. Yani mutlaka onu da getirmek üzere babasını razı etmeye inşallah çalışırız. O da gönderir. Demek suretiyle o şekilde ayrıldılar. قالوا سنراود عنه أبا. Evet, onun babasına mutlaka yalvarıp yakaracağız. Onu getirmek için babasını razı etmeye çalışacağız. Ve inna lefaalun, ve mutlaka bunu da yapacağız dediler o kardeşleri. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. Bu arada Yusuf hizmetçilerine onların bedel olarak getirdikleri sermayelerini de yüklerinin içerisine koyuverin. Belki ailelerine döndükleri zaman bunu fark ederler de belki daha istekli olarak bize geri dönerler dedi. Herkes belli bir miktar para ile geliyor, o para ile devletten, devlet hazinesinden erzakını alıp gidiyor, zahiresini alıp gidiyor. Yusuf Aleyhisselam dedi ki görevlilere, bunların getirdikleri paralarını da, gümüşlerini, altınlarını, dirhem ve dinarlarını da siz çuvallarının içerisine koyuverin. Belki memleketlerine gittiklerinde onları da bulurlar, görürler ve daha iştahlı vaziyette ikinci sefer o kardeşlerini de alırlar ve gelirler diye görevlilere emretti. Onlar da yüklerinin içerisine, erzaklarının içerisine, zahirelerin içerisine getirdikleri paraları, gümüşleri, dirhemleri de bıraktılar. Böylece onlar gittiler babalarına. Erzaklarını indirdiler develerinden. Yükleri indirdiler, boşalttılar. Bir de ne görsünler? Götürdükleri paralar da aynen tekrar geri iade edilmiş. فَلَمَّا رَجَعُوا اِلَى اَب۪يهِمْ قَالُوا يَا اَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلِ فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Ve böylece babalarının yanına döndüklerinde Yusuf'un kardeşleri, ey babacığım dediler, Bünyamin'i yanımızda götürmedikçe artık bize bir ölçek bile zahire verilmeyecek. Bunun için kardeşimizi bizimle gönder ki hepimize yetecek tartıda zahire alabilelim. Şüphem olmasın ki biz onu koruruz ve muhafaza ederiz. Evet. Mısır'daki o yetkili, zahire ambarlarının yetkilisi, hazine dairesinin yetkilisi bu şekilde söyledi. Biz de onu sana aktarıyoruz ey babacığım. 10 kişi olarak gittik, 11 kişilik erzakla geldik. Hatta erzaklarını döktüklerinde götürdükleri bedelleri de orada görünce onu da diyorlar ki bak bedelleri bile bize geri verilmiş. Dolayısıyla bundan sonraki sefer tekrar erzak almaya gittiğimizde kardeşimiz Bünyamin'i de bizimle birlikte gönder ki onunla birlikte tekrar zahiremizi alıp gelelim. Değilse hiçbirimize zahire vermeyeceğini beyan ediyor yetkili kimse dediler babalarına. Böylece bugünkü dersimiz de burada bitmiş oldu. Bugünkü dersimizde Yusuf suremizin 43. ayet-i kerimesinden 63. ayet-i kerimesine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 64. ayetten itibaren Yusuf suresine devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.